और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम्हारे साथ रहमत का बर्ताव किया जाए।